Ràdio Corbera, 107 FM. Hola, hola, aquí comença The Crappy Hour, un programa pels que sí saben de música. Com sempre, abans de res, diem hola al ben trobat mestre a les ones ja en aquest programa número 26, eh? Ui. ¿Cómo pasan los tiempos, Venancio? Los años, eh? Hola, Guillem, com estàs? Hola, Alberto, què tal? Bé. Arrenquem ara mateix amb una hora de la millor música amb els vostres comentaris, vostres músiques, vosaltres com a protagonistes, eh? Molt bé, sí, com a, vosaltres com a protagonistes, perquè com us diem setmana rere setmana, la vostra col·laboració i participació és molt important, eh, Guillem? Sí. Així que recordem-li les vies de contacte amb el programa, no? Telèfon. Tot? Un moment. Tot? Telèfon? Avui no, eh? Podeu trucar, però vaja, no us podrem posar cap cançó perquè no tenim wifi, eh? Mare de Déu. No tenim queixa? Fem una queixa. Queixa, eh? No, Déu meu. Xiste malo. Xist. Bé, telèfon. Si ens voleu trucar i dir, mira, avui he trepitjat una merda pel carrer, doncs ens podeu trucar al 93 650 23 43 o al 93 688 11 11. Exacte, Twitter. twitter.com/crappyhour1. Allà també podeu dir la vostra, però vaja, tampoc ho veurem avui perquè no tenim wifi. I Facebook també. 3w.facebook.com/thecrappyhour. Allà ens podeu recomanar cançons, avui no, tafanejar, avui, bueno, podeu tafanejar, però no ho veurem, dir la vostra, avui, sí. Avui no, sí. Votar la crappy list, quan la traiem. Avui no podeu fer res, a dormir tothom, a prendre pel cul. I, demanar... I finalment... Espera, i demanar hora per assistir de públic. Sí, sí. Que, i bueno, no digues, sí, sí, digues, sí, sí. Bueno, després la novetat, que ho està petant amb 100 visites setmanals, eh? Sí, el Blogspot, Alberto. El Blogspot, aquesta setmana d'Ucraïna, eh? Ens han vingut a veure, i de Rússia. Així que, és passiva per ells, eh? És passiva, eh? Ah... Sí, I això. I never get brusquia. Trojkenishka. 3w.thecrappyhour.blogspot.com. Bé, Guillem, recordades les vies de contacte, anem a presentar-vos el que us hem preparat per avui. Això és... El sumari. Sumari. Sumari. Començarem, com sempre, amb les nostres Les 7 de la Crappy List. Sí, després escoltarem el top... escoltarem el top 3 de cançons que heu confeccionat amb els vostres vots aquesta setmana. I seguidament tindrem Les caigudes del cel del senyor Marc. Acabades les caigudes, tindrem... Bueno, algú semblant a la Guillepèdia avui, sí. Hi ha hagut un problema tècnic. Bueno, però bueno, alguna cosa farem. Sí, sí, sí, no hi ha problema. Sí, això, tindrem la Guillepèdia i després tindrem de nou el Marc... O no. O sa mare. O no. O sa mare. Avui està, no hem començat encara i ja està resultant un programa desastre, eh? No, bueno, tenim de res. Això està bé, tu. Improvisació. Sí. El proper dia sense micros. A veure com ho fem. Com deia, tindrem el Marc o no amb la predicció del temps al tuntun. I per tancar tindrem l'espai de recomanacions. Us recordem que les trucades que rebrem en directe aniran en premi. Sí. Comencem. Comencem. Molt bé, com ja sabeu, només començar de Crappy Hour, el primer que fem és punxar-vos la nostra Crappy List. Sí, però com no volem fer-nos uns cancinos històricos, eh? I que se'ns passi el programa sencer posant-vos un per un d'aquests temes, perquè total, tampoc va d'això, no? No. Aquí hem vingut tu i jo a parlar. Us hem preparat el repasset dels últims 7. Així que anem ja amb les Last 7 de la Crappy List. Som-hi. Punching in a Dream, de The Naked and the Famous. Flux, de Block Party. Flux, Song 2 de Blur amb el remix de Criminal Vibes, eh, Guillem? Remix. Que estrany, un remix, eh? En aquest programa... Little Talks, de Of Monsters and Men. Fire, de Kasabian. Heads Will Roll, the Yeah Yeah Yes. Then amb el número 4, They Don't Care About Us, de Michael Jackson, però, com no podia ser d'una altra manera, un remix de DJ Mikas. Doncs bé, Alberto, fet el repàs, anem a veure quines tres cançons han estat les més votades aquesta setmana per a la nostra audiència. Sí, el podi. El podi, així que començarem amb la número 3. Alberto, quina és? Chibamu. Ha estat és Anem, no? Si no m'equivoco, per el que vaig veure les votacions. Sí, sí. Sí, del Rihanna amb el remix de Dave Out. Dave Out, sí, sí. Sí, sí, Dave Out, sí, sí. Yeah! Si voleu escoltar una cançó de Rihanna que està força bé, és una... l'última producció, així, semiproducció, que ha fet amb David Guetta, que... A veure, espera, ostres, ara no me'n recordo. Sí, es diu Right Now. Right és amb now. David Guetta. Li fica el Guetta, comença a canviar una mica l'estil, li fica un estil així una mica dubstep i tal, però bueno, si la voleu escoltar, està bastant bé. Oh, sí, sí, sí. Amb la Rihanna cantant, la veritat és que sí. Oh, déu-n'hi-do. Sí, sí. Doncs, si et sembla, anem l'escoltar, no? Endavant. Doncs això és S&M, de Rihanna, amb el remix de... D'aquí, Guillem? Dave Out. Tan-tan! Of the Ràdio Cultura de Pròpia. Seconds from now. The Crappy Hour. The Crappy Hour, Guillem. Ja tornem aquí, ja tornem aquí. Molt bé, Albert. Ja tornem aquí, Ja molt tornem bé, senyor estar, professor, Ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres després d'aquest És Anem de Rihanna amb el remix de Dave Out. I ara anem ja a encarar la nostra medalla de plata del nostre podi d'aquesta setmana. Sí, se l'endú l'Àlex, Sí, la recomanació que ens va fer l'Àlex. Sí, sí, sí. L'Àlex Muñoz. Que si ens escolta, doncs una abraçada, perquè ja fa tant de temps que ens la va recomanar Bé, aquesta cançó és dubstep, no? Podríem catalogar-ho així. Sí, és... Bueno, és una cosa rara de Knife Party, el ritme Knife Party. Sí, exacte, és molt Knife Party. Aquest tema porta com a títol Bonfire i, com bé ha dit el Guillem, és de Knife Party. Anem-la a escoltar, doncs. Vinga, vinga, va. Bé, Guillem, aquest ha estat el nostre número 2. Sí. T'ha agradat? Molt. Sí, sí, sí. Bé, està bé, dona canya, sí, no? Sí, sí, sí. Per... Dona... Què et dona? Vidilla, no? Sí. Però bueno, avui us porto... La meva recomanació és bastant avui... Bastant potent, també. La que sí. Us portaré després, eh? La que us portaré després. Ah, sí, no sé, sí, estem... Sí, sí. Estic... Porto dues recomanacions, dues setmanes seguides, la setmana passada. Donant un estil més rockerillo, no? Es pot dir, bé, sí. Kasabian és un estil més rock antic, no, és un rock and roll, no rock actual. Sí, i el que porto ara potser és una mica una barreja tirant més a rock antic, però bueno, també... Sí, una miqueta old school, no? Sí, sí, exacte, exacte. Estic tirant aquest seria old school. Sí, el concepte. Sí. Exacte. Sí, sí, bueno, anem amb el número 1, que també... Sí. Que va ser una recomanació meva de fa... Un parell o tres setmanetes. Sí sí sí, sí, sí, sí. És la cançó de Kanye West, la cançó... Bueno, no és cançó estrella, perquè de veritat per mi aquest tio estic boig, eh? O sigui, sí. M'encantaria veure'l, però per no fa concerts. És el teu Midas personal, tot sí, el que sí, toca sí. Or? M'encanta, sí? M'encanta. A més, per exemple, hi ha, em sembla que hi ha un disc que té... No sé quin és, és el penúltim, que de veritat jo crec que de 12 cançons que deu tenir me n'agraden 9 o 10, que m'encanten. Sí, sí, sí, una borrada, sí, sí. Ets fan, eh? Sí, sí, sí, molt. Bueno, i com es diu aquest tema? Us deixem amb Hairless, no, Alberto? Sí. Així que a veure si us agrada. I sona així. In the night I hear him talk, the cold story ever told. Somewhere far along this road he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? How could you be so cold as the winter wind when it breeze, yo? Just remember that you talking to me, though. You need to watch the way you talking to me, yo. I mean, after all the things that we've been through, I mean, after all the things we got into. Ayo, I know it's some things that you ain't told me. Ayo, I did some things, but that's the old me. And now you wanna get me back and you gon' show me. So you walk around like you don't know me. You got a new friend, well, I got homies. But in the end, it's still so lonely. In the night, I hear him talk. Find nobody better than me. In the night I hear him talk, the coldest story ever told. Somewhere far along this road he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? Talking, talking, talking, talk. Baby, let's just knock it off. They don't know what we've been through. They don't know about me and you. So I got something new to see. And you just gon' keep hating me. And we just gon' be enemies. I know you can't believe I could just leave it wrong. And you can't make it right. I'm gon' take off tonight into the night. Chumba, Wumba, gobbledygoo. Life isn't fair, it's sad but it's true. Chumba, Wumba, gobbledygee. When your poor legs are stiff as a tree. The Crappy Owl. Sí, confirmat. A l'Alberto se li ha anat l'olla fent falques. Chumba, Wumba, no? Chumba, Wumba. Chumba. Bé, aquest ha estat... Umpa, lumpa. Aquest ha estat el Crappy Crack, Crappy Crack d'aquesta setmana, el nostre número 1, Hairless, de Kanye West. No és així, Guillem? Exacte, Alberto. I ara, com és habitual, obrim l'espai de caigudes, com sempre. The Great Caigudes. Sí, The Great Caigudes, perquè normalment us portem les caigudes al cel, perquè de tant en tant hi ha entrevista, però... molt de tant en tant. Així que aquesta setmana, adivina què, Guillem. Prometem de cara a la segona temporada de Crappy Hour, que n'hi haurà, eh? N'hi haurà. O no. Prometem... Sí, portar gent. És, sí, que, sí. És que es fa molt difícil, és molt difícil. Intentem prometre, eh? No? És que sí, ja... més aviat, sí, sí. Som com el Bárcenas, eh? Que sí. Cobrava, com ho cobrava, Albert? En diferido. Entrevista en diferido. No, no, intentarem portar més gent, però es fa difícil quan no tens un nom en aquest món i es sí. Fa difícil quan no tens contactes. Buscaré per Suïssa, potser trobem algú, no? Ah, potser, sí. Sí, sí. Algun sobre, no vols dir? Sí, algun sobrat. Del rei, algun, presumptament. Algun sobrat, sí, trobarem. Sí, exacte. Bé, anem... Bé. Això, el que us estàvem comentant, és l'espai de caigudes i aquesta setmana us tornem a portar caigudes al cel. Guillem? Exacte. Amb així. El senyor Marc. Amb el senyor Marc. Bueno, amb l'Alberto i amb i mi. I el senyor Guillem. I amb mi aquí present, eh? Així que vinga, genollos. Bueno, hola Marc, entres per la porta, cap a dins, no? Apa, apa. Hola. Hola, Marc. Hola, hola. Què tal? Bé. Bé. Un altre dissabte aquí, no? Sí. Sí. Sí. Bueno, doncs... pues... continuem i comencem, més ben dit. Sí. Vinga. Doncs pues avui començarem amb el clàssic, diria. Sí? Que... bueno, vols ja la falca? Sí, per què no? Però doncs vinga. Nino, nino, nino. Nani, no n'hi ha. Nia, nia, no. Bueno, pues ens fiquem aquí. Avui anirem a visitar territori francès. Malditos gavatxos. Sí, tio, guanyen tots els partits de la fase classificatòria, menys contra Espanya, casualment. Jo ho deixo caure aquí, és igual. La cançó és la cançó de... Ja està, aquí. Som molt amics, encara no sembli veritat, a la ràdio, però som molt amics. La cançó és Guayas Guayas, del grup Desireless, que va ser l'any 1986 número 1 a... tota Europa, exceptuant a França. ¿En serio? Sí, es una cosa francesos? Que va a ser número 2. Y como decir, el Renault Megane es el más vendido en todo el mundo, menos en Francia. Menos a Francia y a Italia, que ni va a entrar bueno, a las listas. Pero bueno, los italianos son spaghetti ratos. Mix, ¿eh? ¿Vale? Bueno, oh, andaban en la canción, porque aquí vamos, quedamos. Venga. voyage royal. Bueno, i ara vindrem amb la novetat, com ens indica aquesta petita falca que tenim aquí muntada. I aquesta cançó que tindrem ara és una cançó de Víctor Mann, que no ho fa amagant, tranquils, anti-reggaetoners. Da igual, da igual. Vale, hem estat a punt de saltar l'alarma d'incendis. Sí, Alberto, la misma mierda és. Zas, en toda la boca. Sort que això no és una emissora. Anuncio que aquestes són les meves últimes caigudes del cel. Perquè... Futbol és futbol, Marc. No, no, jo ja no puc més. Bueno, la cançó és Lopez and Gamble i que us vagi bé, vinga, adéu. Bueno, el tio aquest és un DJ de Barcelona, escolta, en 1982. Badalona. Barcelona, Juan Magán és de Badalona. M'estàs parlant a mi del dios reggaetón. Biografia. Té la Wikipedia davant, eh? Clubing.com. Mira si és poc famós que no tenir Wikipedia. M'has contrastat, eh? Sí, sí. No, sou un fill de perronilla. Perronilla! Va, cançó, lo dicho. L'Office a Gamble i endavant. Fins la propera, Marc. Adéu. intimidad de la gente. Bravo, voy a comer mayonesa. Oh, te repito que estoy intentando hacer los deberes. Estás enfadada conmigo. No sería tuya la mayonesa, ¿verdad? The Crappy Hour. Guillermeto. Molt bé, Alberto. El Guillem ja s'ha posat dempeus, ha agafat el micro. Sí. Perquè ve un moment clau del programa. Un moment històric. Això, moment i perquè, això i perquè producció ha fallat aquesta setmana i hem de compartir papers. Però no passa res. Misteri resolt. Misteri resolt. Haurem de fer-los una entrevista algun dia. Sí, com és tan fàcil. Exacte. Bé, Guillem, anem amb... S'ha quedat sense micro. El molt animal s'ha quedat sense micro. A veure... El podrà connectar? Hola! Sí, ja està aquí! Que fort! Espera, espera. Com Déu mana. Què? Ja tornem a tenir micro, molt bé. Doncs això, com estava dient, ara anem amb el repàs... Guillem, què fas? Anem amb el repàs... Això no s'hauria de dir Crappy Hour, això s'hauria de dir... Cachondei la tertúlia dels penjats, tio. Sí. Bé, anem amb el repàs de la Crappy List sencera, Guillem? Va, estàs sencer. Llest? Sí! Vale, doncs va, som-hi. Turn. Amb el número 10... 10? 10. 10. Amb el número 10, Punching in a Dream de The Naked and The Famous. And The Famous. The Famous. The Famous, què? The Famous. No ha tingut gaire sort aquesta setmana. Pobreta. Ens va recomanar el Matías, ha entrat i tal com ha entrat, ha entrat per la porta i ha marxat per la finestra. Flux, de Bloc Party. Tampoc ha tingut Alberto... Bueno, porta aquí un parell de setmanes aquí amb naltros. Sí, ha aguantat. La setmana passada estava en número 6, ha baixat 3 posicions i bé, no ha tingut gaire sort. Ja està. Els hi desitgem sort, els Flux. Ha. Amb el número 8, Song 2 de Blur, amb el remix de Criminal Vibes. Aquesta setmana també marxa perquè baixa 3 posicions. La setmana passada estava a mitja taula i aquesta setmana ens diu adeu. Bye bye! Little Talks, de Of Monsters and Men. Sí, aquesta cançó... Se salva pels pèls, eh? Sí, por los pelillos d'un calvo. Baixa 3 posicions aquesta setmana. La setmana passada va ser número 1. I aquesta setmana, bye bye, hasta 3 posicions, ratitos. Alberto? No, no són 3, si va ser número 1. Ah, en 3. Dic, hombre, pues no, eh? No, no. M'agrada molt aquesta cançó. Hey! L'Alberto s'hi pixa, tu. Fire, de Kasabian, amb el número 6 aquesta setmana, entra directe i es col·loca això a mitja taula. Que bons que són. Oh, com m'agraden molt. Heads Will Roll, de The Yeah Yeah Yes. amb el número 4, They Don't Care About Us, de Michael Jackson amb el remix del DJ Mikas. Aquesta cançó també ha estat una entrada nova aquesta setmana i això ha entrat directament a la posició número 4. Sí, sí. Al número 3 tenim S&M de Rihanna amb el remix de Dave Out. No, Alberto? Sí, sí, baixa una posició. Baixa una posició, sí, sí. Però es manté, eh? Es nota que és comercial. Sí, segueix al podi. Mm-hmm. Pollita, eh? La pollita. Amb el número 2 trobem Bonfire, que aquesta setmana puja una posició, s'intercanvia el lloc amb S&M de Rihanna, i bé, és de Knife Party i sona així. Bonfire. Al número 1 tenim el Grappy Crack amb Hairless de Kanye West. Puja una posició aquesta setmana posició. També. I bé, doncs... Me'l deixaràs recomanar més de Kanye West? Si no t'ompliria la llista. Ja veurem. How could you be so hard lately? Oh, how could you be so hard lately? Oh, yeah. Ha arribat l'hora. Ha arribat l'hora d'improvisar una mica. Txan, txan, txan, txan. Sí. Truca per telèfon. Sí, sí, sí. Bé. Sí. Anem-hi? Som-hi? Som-hi? I si no ens l'agafen, què? Doncs, no sé, provarem. Provarem sort. Espero que ens l'agafi, eh? Bé, l'audiència, els que us acabeu de connectar, anem a trucar al Marc per fer l'espai de Temps al Tuntun, eh? Així que som-hi, Guillem? Som-hi. Anem a trucar. Sí, trucar. Avui tothom diu trucar tot, eh? L'Alberto, com una vella trucant al telèfon, només hi falta... Ara, en teoria, està marcant. Número marcado no pertenece al plan de numeración de su empresa. No! Pruébelo y marque de nuevo. ¿Qué es eso? Si necesita ayuda, marque el código de escape seguido de 123. Si llama desde una extensión Vodafone o 607-123-000. Si llama desde otro teléfono y nuestro servicio de atención al cliente le atenderá inmediatamente. No, no tenim trucada, eh? Bé, tornem a provar, Guillem? Tornem a provar. Anem a provar amb l'altre, no? A veure. A veure. Doncs no, eh? No tenim, trucada. Què està passant? Tornem a intentar-ho o què? Sí. A veure. És que em fa coseta, eh? Mamacita. I si el truquem per telèfon? Normal i corrent? Com? Això en una ràdio amb cara i ulls no passa, eh? Pollita. Número marcado no pertenece al plan de numeración de su... Que fort, Guillem. Doncs res, aquesta setmana, pel que sembla, a no ser que... Vols fer la xapuza? Marc? 6-1-7-1-4-4-7-6-1-2. Deixi el seu missatge després de... Deixa-li un missatge, deixa-li un missatge. Si necessita tornar a registrar-lo, premeu quadradet i a ver, instruccions. Hola, Marc. Truquem en directe des de la ràdio. Agafa el... telèfon. Gràcies. Bé, doncs no tenim temps al tuntun. Marc ens ha fallat. Avui no hi ha temps. Sí, sí, hi ha temps. Ja veuràs com sí. Aquesta setmana és on ens trucava. Des d'on el... Des de Gavà. L'havíem de trucar a Gavà. Doncs a veure, bé. Vols doncs... que busqui a Gavà? No, no. Jo ho tinc. Anem a fer-ho nosaltres. Vinga, esto ya es para el temps al tuntún, Guillem. Sí. Doncs vinga. Vino la nit, el tiempo. Doncs bé, si el Marc no ens hagués fallat aquesta setmana, ens hagués dit que... Que... Sense... Jo... Tu què creus, Guillem? Va, fes-ho tu. A partir de demà hi haurien sol. Demà jo crec que hi hauria sol. Crec que... Estàs mirant el telèfon, eh? No, com no? Que... Apa, el té apagat, ho podem confirmar. Que hi hauria sol, i no ho sé, a veure, pel que he estat veient avui, potser aquesta setmana hi ha algun núvol, però sí, jo crec que estarà encapotadet, així la setmana pluges, no en crec que n'hi hagi. Però bueno, sol, núvol, potser algun ruixat, però bueno, jo crec que tota la setmana hi haurà sol i núvol. Què, vols saber el resultat? Sí! Sí! Ah! He acertat. Efectivament, el Guillem ha encertat. Soc per pagès. Sí, sí. Per això s'ha encertat. Clar, soc pagès i seu-lo. Quan olora així, nen... Doncs bé, segons el Meteocat, a Gavà tindrem sol tota la setmana i hi haurà un augment de temperatures fins a dimecres, on la situació s'estabilitzarà. La temperatura mínima oscil·larà entre... Saps què es diu al poble? El tanto que ve de canto. Hòstia. La temperatura mínima oscil·larà entre els 10 i els 13 graus i la màxima entre els 16 i els 20. La probabilitat de pluja estarà entre baixa i molt baixa tota la setmana. I pel que fa al nostre municipi, a Corbera de Llobregat... Cordera de Villeja. A Cordera de Villeja. De Villeja. De Villeja, anava a dir. Sí, de Viejas. Sí, doncs la situació idèntica. Tindrem sol, augment de temperatures fins dimecres i la probabilitat de pluja serà entre baixa i molt baixa, és a dir, no plourà. L'única diferència és la temperatura. La mínima oscil·larà entre els 6 i els 9, és a dir, a més de que en Guillem està penjat, la mínima serà més baixa i la màxima entre els 15 i el 20, i els 20, és a dir, la màxima mínima és més baixeta. Màxima mínima. La màxima mínima, sí, sí. Doncs bé, Guillem. Doncs bé, s'ha acabat el temps del tuntun, no? Sí, sí, sí. Així que, bueno, Marc, gràcies per no haver agafat el telèfon. Tu, tranquil, no et fotrem fora. Perquè no podem. Vino la nit, el tiempo. Doncs bé, Guillem, aquest ha estat el temps al tuntun amb el Marc. Molt bé, estupendo. Doncs mira que hem dit al principi, potser havia estat una revelació, hem dit amb el Marc o no. Doncs mira, al final ha resultat que no. Sí, sí, sí. Alberto, us explicaré unes quantes coses ara, ja que avui no hi ha hagut Guillapèdia. Sí. Tinc algunes quantes novetats per explicar-vos a la secció de novetats. Ah, molt bé, endavant. Així que, Alberto... Digues. Després d'haver triomfat tant el Tomorrowland, sabies que el grup promotor, el grup directiu, el grup tot ha pensat, i de fet a partir de l'any que ve, les dates diria que són finals de setembre, es farà un Tomorrowland als Estats Units? La verdad es que nunca me había preguntado eso. Doncs sí, sí. Oh. Diria que serà a la costa de Califòrnia, si no m'equivoco, que es farà, però potser m'estic equivocant molt i es fa a Nova York. Però... Nova York, Carolina, algun lloc així, no? Molt bé. No sé, el nord o el sud, però da igual. Sí, sí, alguna cosa així. Igual que l'Ultra Music Fest, igual que es fa a Miami, allà en un parc molt famós de Miami, aquest any l'han fet en dos caps de setmana i es veu que l'han liat bastant. Així que l'any que ve el reunificaran en un sol cap de setmana, perquè es veu que és una bogeria, perquè la gent no paga viatges i tot això. Així que es farà en un sol cap de setmana. Molt bé. Què més t'havia de dir? Sí, t'has mirat el cartell del FIP aquest any? La veritat és que no. Després d'anar de ballada des de l'any 2008, Quasi, aquest any, cartellàs. Però cartellàs, eh? Sí? Queens of the Stone Age, The Killers, si no m'equivoco, Black Keys també, Azealia Banks, que vam tenir cançó aquí, sí. I de Queens of the Stone Queens of the Stone Age també. Diria... ara no recordo qui més, però bueno, ja només dient aquests noms... Cartellàs. Sí, sí, sí, o sigui, la costa s'està fotent alta, perquè Borriana, el de l'Arena al Sound... És el que anava a dir, Comunitat Valenciana tenen sí, molts bons té com festivals. A veure, que tampoc enganxa molt, ara també, si ho hem de dir, perquè Arena al Sound, música indie, rock, no enganxa gaire. Res al cap de cartell que té, amb Steve Aoki. Sí, també, perquè... també va Vitalik, crec que va... Sí, sí, sí, igual que Monegros, també, que va Vitalik. També va Vitalik? Sí, sí. Déu-n'hi-do, net. Sí, sí, aquest no. Es fotrà un estiu per aquí... Sí, Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí, molt bé. Guai. Si no m'equivoco, The Strokes acaba de treure nou disc. Sí, fa coseta menys d'un mes. Sí, sí, acaba sí. De treure nou disc, així que escolteu-lo, val la pena escoltar-lo. Discrepo, eh. Val la pena escoltar el nou disc. Sí, no està tan malament. Vale, va. És que a mi em sap greu, però no m'ha agradat aquest nou disc de The Strokes. Esperava ha canviat cosa... molt la dinàmica de Strokes o ha sigut massa fluixet? És això, és massa fluix. Esperava més canya, perquè per coses més fluixes tinc The Cooks. Saps el que et vull dir? Mm, sí. I agafen i... Uf. Els cucs. Sí, els sí, cucs. Sí. Sí, les larvetes. Sí, sí. Em sembla que no em deixo res, Alberto. Doncs això està tot, Guillem. Sí, això està tot per avui. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Guillem. I ara, amb què anem? Amb les recomanacions, eh? Aquestes recomanacions que cada setmana ens feu arribar, que no donem a l'abast. No. Carta, Twitter, Facebook, per tot arreu. Tot jo, a casa meva, nedo entre cartes. Sí. Sí. Sí, no trobem l'obrar cartes, així que posem les nostres. Exacte, no, Guillem? Sí, sí, clar. Quina és la teva recomanació per aquesta setmana? La meva recomanació, com ja he dit abans, és una recomanació molt recomanada. No, és una recomanació que va per un estil així més rock antic. Com has dit, Alberto? Old school. Old school. Yeah, old school. És una cançó de Sex Pistols. Mm. Moltes ganes de posar Sex Pistols. Per cert, a Marc no li agrada gens. No, no, no, ho va deixar ben clar ahir al matí quan estàvem parlant-ho, sí. I tal, d'avui per fer... Estàvem a la redacció del programa ahir i estàvem parlant-ho i tal, i no li va agradar res. La frase va ser, són uns traïdors. Sí, bueno, traïdors és que tampoc sé per què li diu traïdors. Home, perquè de fet... la seva afirmació, a veure, potser és massa exagerada, no? Però... sabem com és el Marc, clar. Sí, sí. No, però és una miqueta com el grup aquell, els de The Monkees, sí. Aquells que feien lo de I'm a Believer, I'm sí. a Believer... Aquells els va contractar una discogràfica, no es coneixen entre ells, els van contractar per separat i van començar a tocar. I una cosa semblant va passar amb Sex Pistols. Sí. De tota manera, pel que tinc entès, Sex Pistols va ser una icona de... I tant. Del punk. I tant. Què fas, sí, sí. Guillem? Estic liat amb un micro. Avui, bueno, avui la cosa va de micros, eh? Sí, és que no sé què collons està passant aquí amb un micro, però bueno. La cançó és EMI. De uh-huh. Sex Pistols, i la veritat és que és molt canyera, així que us deixem amb ella, Alberto, cap endins. Like EMI. The Crappy Hour. Molt bé, Guillem. Molt bé, estupendo. T'ha agradat, sí. Home, l'has recomanat tu, no t'ha agradat, eh? Tindria collons, la cosa. No, ha estat bé. Sí, i tant. I el rotllo aquest de... No diré que em posa pelote, no? Però el rotllo aquest de deixar-se la veu allà. Està bé, està bé. Sí. Bé, anem amb la meva recomanació. Aquesta setmana he anat de guais i, mira, posaré dos. Què sona? Sona, a veure... One Day amb New York Leaves de fons. Ens apropem a les 9. L'hora clau, sí, sí, eh? Bé, abans per això posaré la meva recomanació. La primera de les dues. Mm-hmm. És un tema així també indie, però també, i també canyerillo. És de The Hives. Ah. Molt bé. I es diu You Dress Up for Armageddon. Oh my god. La coneixes? So, come on. Doncs anem l'escoltant, no, Guillem? Sure. Vinga. Cómprese un traje y trabaje. Sí que voy a trabajar liando porros. The Crappy Hour. Mortal, Who let the dogs out? Who? Bé, ja arribem al final del nostre programa. Estem arribant al clímax. Sí, perquè són ja les 9, però mira, avui anem de xulos. Bon. Sí, havíem sentit pocs cops Rock Your Body, eh? Sí. Molt pocs cops, jo... eh? Jo algun cop l'hem sentit. Jo no ho recordava, però... M'encanta aquesta cançó, un dia la posaré. Sí? La podria posar al Marc a les caigudes, està molt bé. Black Eyed Peas, però... Ui, és un remix dubstep. Sí, sí. Déu-n'hi-do net. No vegis, eh? Diu, i el va ficar ell. És que quins collons que té. Tinc memòria de peix. Home, 26 soc, programes, 28, 26, Dori. 28, 26. 26. Veus, tu també, tens memòria. He dit 26, després 28, 26. Vale, va, anem a tancar. Saps què gravarem el dia anterior del meu cumpleaños? Ai, que bé. Bueno, gravarem, no, perquè de fet ho fem en directe. No, el meu cumpleaños que va un diumenge aquest any. Llavors el farem en directe, va, el celebrarem vale. I tot, va, vale. Portarem cava aquí. No, no em miris així. No em miro així. Portarem cava. A mi deixa. Bé, tanquem amb la meva última recomanació, que és un tema que ho peta molt i molt i molt. I dona peta, molt, peta, bon, peta. Molt bon rotllet, és sí. Com dents de l'antic. Dents italià. Sí, dents italià, és que és boníssim. És estil, sí, quan tu sents un DJ italià saps quasi sempre que és italià per la forma que té. Quan sents a... Italo-germànics, eh? Bueno, són alemanys, sí. El que passa és que viuen a Itàlia i sí? Han estat criats a Itàlia. Suposo que m'imagino que deuen haver sigut. El ritme l'agafen sí, allà. Exacte, s'han criat allà, el mateix. Sí, sí, sí. El mateix dona. Mm. Doncs aquest tema es diu Step on the Ground i és Step de... on the ground. Exacte, és d'Italo Brothers. Sí, sí, sí. Els que ja la conegueu i estigueu pel menjador de casa ja podeu començar a fer el rock i fer el ball. Sí, sí, sí, sí. I els que no, escolteu-la perquè és espectacular. Abans d'això, ens acomiadem ja, Guillem. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Alberto. Gràcies a audiència. Guillem. Gràcies, Marc. No, aquesta setmana. Avui al Marc no. Li donem una patada al cul. Muy malo. Fatal. Fatal. I res, us esperem... No. Us esperem el proper dissabte. Amb si és que més no... i millor. Sí, sobretot millor. Sobretot millor. Sí. Bé, doncs això és Step on the Ground d'Italo Brothers. Bon... Bron Grapri Weekend, Guillem. Una abraçada a tothom. Adéu. FM.